इतने मदियों हुआ कदे कोई, इतने मदियों हुआ कदे कोई मेरे दुख की दवा करे, कोई मेरे दुख की दवा करे। बात पर जुबान कटती है, बात पर जुबान कटती है, वो कहे और सुना करे कोई, कहे और सुना करे। बक रहा हूँ जुनू में क्या क्या कुछ है, बक रहा हूँ जुनू में क्या क्या कुछ, कुछ ना समझे खुदा करे ए कोई, कुछ ना समझे खुदा करे। न सुनो गर बुरा कहे कोई, ना कहो गर बुरा करे कोई, रोक लो कर गलत करे कोई, बख्श तो कर सका करे कोई, बख्श तो कर सका करे कोई। कौन है जो नहीं है हाज तुम, कौन है जो नहीं हाजत मन, अरे कौन है जो नहीं है हाजत मन, इसकी हाजत रवा करे ए कोई, इसकी हाजत रवा करे ए कोई। जब तो बपाही उठ गई आज को, जब तो बपाही उठ गई आज को, जो किसी का गिना करे ए कोई, क्यों किसी का गिना करे ए कोई।